ศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้เป็นสิ่งที่พระตถาคตผู้มีเกียรติยศได้รู้ได้ถึงแล้วครั้นรู้แล้วย่อมบอกแก่ภิกษุทั้งหลายพระศาสดาที่กระทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็ปรินิพพานอย่างลืมตาในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีท่านผู้ฟังเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิมีความสงบระงับกันสักประมาณ5นาทีวันนี้ก่อนที่เราจะไปฟังธรรมะกันแต่วันนี้ให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยคือพุทโธธัมโมสังโฆเราตั้งจิตระลึกเจริญพุทธานุสติธัมมานุสติและสังฆานุสติโดยในข้อแรกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่แสดงธรรมแจกแจงธรรมคือพระกวานี่ผู้ดีบอกสอนให้ความรู้ต่างๆนี้ไม่ใช่ผู้บอกสอนธรรมดาแต่เป็นอยู่ในระดับสัมมาสัมพุทโธให้เรามีความมั่นใจศรัทธาลงใจเลื่อมใสว่าผู้บอกสอนนี้ตรัสรู้มีความรู้จริงในระดับของสัมมาสัมพุทโธแต่อีกให้เรามีความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสในธัมโมคือคำสอนคำบอกที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราเรียนมารู้มาไม่ว่าจะจากตำราเล่มไหนคลิปวิดีโอคลิปใดหรือว่าไฟล์เสียงตอนไหนๆว่าธรรมะเหล่านั้นไม่ว่าจะสืบต่อบอกมาโดยใครต่างได้ประกาศไว้ดีแล้วโดยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่เป็นสัมมาสัมพุทโธนั้นมีพุทโธแล้วจึงประกาศธรรมโมขึ้นประกาศธรรมะชนิดที่เป็นสวากาตธรรมบอกไว้ประกาศไว้อย่างดีที่สามารถนำไปใช้ทำปฏิบัติได้จริงไม่งั้นเป็นสัมมาสัมพุทโธไม่ได้บอกได้สอนได้แต่ว่าปฏิบัติตามไม่ได้ผู้ที่บอกสอนนั้นไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธหรือปฏิบัติตามได้แล้วไม่ได้บรรลุผลตามเหมือนผู้บอกสอนได้ผู้บอกสอนนั้นไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธแต่ถ้าผู้บอกสอนเป็นสัมมาสัมพุทโธคำสอนคำบอกเป็นสวากาตธัมโมชนิดที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงตรงจริงตลอดการเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ได้คำหลังคำก่อนไม่ขัดกันปฏิบัติได้ผลจริงๆคนที่นำไปใช้นำไปปฏิบัติก็ได้ผลเกิดเป็นคนดีขึ้นมาได้หมู่ที่นำความรู้ธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไปทำทำน้อยก็ได้ทำพอประมาณก็ยังได้ทำให้มันดีสุดๆของมันเลยก็ได้ขึ้นมามีความประสบผลเจอความสำเร็จตามขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่ร้อยเดียวมากกว่านั้นมากนะปฏิบัติมาแล้วได้ผลดีดีออกมาจนเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมู่ของผู้ที่ฟังคำสอนซึ่งเป็นสุปฏิปันโนเรามีความมั่นใจในสามข้อนี้คือพุทโธธัมโมสังโฆเราจะสามารถที่จะมีศีลสมาธิปัญญาประกอบเข้ากันในลักษณะที่จะให้เกิดความพ้นคือวิมุตติได้นั่นเอง ตั้งสติรักษาสมาธิของเราไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้สงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้ไปก็เป็นการฟังธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะนำหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งยกขึ้นเป็นประเด็นคือเป็นแม่บทเป็นมาติกาเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงที่มาที่ไปของมันการใช้งานประโยชน์ที่จะได้รับและการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของอริยสัจที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อใหญ่ทุกสมุทัยนิโรธเราว่ากันไปแล้วในตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของมรรคซึ่งซีรีส์นี้ท่านผู้ฟังจบในตัวแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ฟังตอนนี้ก็เข้าใจได้ในตัวมันเองจบในตัวเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ก็ไปฟังตอนก่อนๆ นั้นด้วยก็ได้หรือจะฟังข้ามไปข้ามมาได้ไม่มีปัญหาเป็นซีรีส์ของอริยสัจวันนี้ในหัวข้อของมรรคแต่ละตอนละตอนจบในตัวของมันเองเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยท่านผู้ฟังหัวข้อของมรรคคือทางเป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่ชื่อเต็มๆของเขานะคือปฏิปทามันเป็นเครื่องที่ทำให้ดับไปของทุกข์ความจริงอันประเสริฐข้อนี้คืออันนี้ที่เราพูดกันทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับไปของทุกข์มีอะไรนะคือหนทางท่านเรียกว่าเป็นมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแต่ละข้อละข้อละเอียดละเอียดเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดไปแล้วในแต่ละข้อละข้อเอามาพูดซ้ำดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจหัวข้อนี้ไม่เหมือนกันแน่เพราะว่าที่พูดแจกแจงลงไปในแต่ละรายละเอียดจะพูดได้ละเอียดกว่าวันนี้จะพูดองค์รวมของมันคือปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและสมาธิได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิคือปัญญาศีลสมาธิเรียงใหม่ได้ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3อย่างท่านผู้ฟังสุดยอดองค์ความรู้กลั่นกรองมาแล้วนะนี่เรื่องสำคัญสำคัญก่อนนะเมื่อว่าความรู้สักอันใดหนึ่งนี่ก็มีเรื่องที่เขาเล่ามานะแล้วว่า King of Babylon นี่ต้องการจะรวบรวมองค์ความรู้ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์จึงให้นักปราชญ์มารวมกันทั้งหมด 84,000 คนนักปราชญ์ทั่วราชอาณาจักรทั่วชมพูทวีปมารวมกันเพื่อที่จะกลั่นกรองเอาความรู้สุดยอดของราชอาณาจักรนี่ออกมาให้ได้ท่านก็จึงให้เวลาทำงาน2ปีกลั่นกรององค์ความรู้มาให้ได้ทั้งหมดโปรเจกต์นี้ยืดยาวออกไปเป็น10ปีทุกฝั่งเขียนปฏิบัติทำนั่นนี่ discussion ออกมาทำเป็นโปรเจกต์แยกไปทดลองใช้งานดูบัมออกมาได้เป็น encyclopedia ทั้งหมด1ตู้ด้วยกัน encyclopedia นี่หมายถึงหนังสือเล่มหนาๆเป็นไม่ใช่แบบอ้างอิงเป็นเล่มใหญ่ๆหนาด้วยเป็นวอลลุ่มเป็นบันทึกเป็นเล่มออกมาเนี่ย1ตู้ด้วยกัน1ตู้นี่มันก็ต้องมีมากกว่า20เล่มละ King of Babylon นี่บอกว่าโอ้สุดยอดเลยเนี่ยความรู้ทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอ่านหมดนี่คือแบ รู้หมดทั่วราชอาณาจักรแน่นอนเหล่านักปราชญ์บัณฑิตจำนวนไม่ถึง 84,000 คนทำงานอยู่10ปีเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาบางคนก็ตายไปแล้วหย่อนจาก 84,000 ใบรวบรวมองค์ความรู้มาบอกว่านี่แหละครับท่านสุดยอดองค์ความรู้ King of Babylon ก็บอกว่าโอ้แน่นอนเลยยอดเยี่ยมมากแต่ว่าขอโทษนะคือหนังสือมันต้องเป็นตู้หนึ่งเนี่ยโอ้ใครมันจะไปอ่านล่ะท่านเอางี้ให้กลับไปทำมาใหม่โอ้แบบสุดยอดเลยนะเอาสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยนะไปกลั่นกรองมาอีกทีนะส่งกลับมาให้เหล่านักปราชญ์ที่เหลือไม่ถึง 84,000 แล้วเนี่ยไปทำมาอีกทำมา10ปีแล้วนะได้ตู้หนึ่งคราวนี้ไปทำอีก2ปีทำอีก2ปีเนี่ยเหลือแค่2วอลลุ่มคือหนังสือเล่มใหญ่ๆหนาๆเหมือนดิกชันนารีเล่มโตๆ2เล่มครับเหลือออกมาแค่นี้คิงออฟบาบิลอนบอกโอ้โหนี่แบบสุดยอดแล้วนะเนี่ยคอนไซส์มากกลั่นกรองมาอย่างดีจากทั้งเป็น 20-30 เล่มเหลือแค่2เล่มโอ้นับถือนับถือเอามาเปิดอ่านดู1หน้า2หน้าแล้วก็ปิดกลับลงไปบอกว่าโอ้ดีมากเลยแต่ว่าท่านคือใครมันจะไปอ่านนะสองเล่มเนี่ยมันใหญ่เกินไปเอาไปทำมาอีกคราวนี้ใช้เวลาอีก2ปีท่านผู้ฟังเหล่านักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยโอ้โหคุยกันนี่จะตัดตรงไหนหรือจะย่อยังไงจะใส่ลงไปยังไงไปทำมาอีก2ปีคราวนี้เหลือเล่มเดียวเป็นวอลลุ่มหนังสือหนาๆเล่มหนึ่งหรือเล็กกว่าวอลลุ่มก่อนหน้านั้นแหละตัวเล่มนี่แต่ยังเป็นหนังสือหนาๆเล่มเป็นแบบเรียนหนาๆขึ้นมา textbook เล่มหนึ่งเอาวางอีกเถอะได้ textbook เล่มหนึ่งผ่านไปอีก2ปี King of Babylon นี่ผมเริ่มงอกแล้วเปิดดูเนี่ยโอ้โหหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าท้ายหน้ากลางโอ้โหนี่มันสุดยอดความรู้จริงๆนะเนี่ยเรื่องนี้นี่ไม่รู้ไม่ได้เลยนี่ก็บอกกับพวกนักปราชญ์ไปนี่บอกว่าโอ้ท่านนี่ดีมากๆเลยเนี่ยเหลือเป็น textbook เล่มหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่มีใครอ่านมันเยอะเกินไปช่วยกลับไปทำมาใหม่เถอะพวกเรานักปราชญ์นี่สองสามปีที่ผ่านมานี่ก็ตายร่อยรอกันไปบ้างแล้วก็มีนะก็เลยกลับไปทำมาใหม่คราวนี้ใช้เวลาปีเดียวท่านผู้ฟังปีเดียวเนี่ยจากเท็กซ์บุ๊กเล่มใหญ่ๆเล่มหนึ่งเหลือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเดียวพ็อกเก็ตบุ๊กน้อยๆใส่ในกระเป๋าได้เล่มหนึ่งติดตัวไปเพราะวันนี้แหละครับท่านกลั่นกรองย่อเลือกคัดสรรจัดมาแล้วอย่างดีมากๆเหลือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเดียวคิงบาบิลอนมาเปิดดูอ่านดูโหสุดยอดจริงๆเนี่ยแต่ว่าขอให้ท่านกลับไปทำมาใหม่แต่ว่ามันยังหนาไปอยู่เอาแบบแชปเตอร์เดียวได้ไหมเขาก็กลับไปทำมาคราวนี้ใช้เวลา6เดือนเอาเหลือแชปเตอร์เดียวคีย์เวิร์ดที่สำคัญเท่านั้นแชปเตอร์อื่นไม่รู้ก็ได้แต่ต้องรู้แชปเตอร์นี้แชปเตอร์หนึ่งก็ประมาณสัก 10-20 หน้าแชปเตอร์หนึ่งจากพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งเนี่ยประมาณ100กว่าหน้าหรือ200หน้า300หน้าเหลือแค่10กว่าหน้าเรามาดูโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยทั้งข้อความอักขระทั่วความรู้นี่เยี่ยมมากเลยแต่ว่ามันยังยาวไปเชปเตอร์หนึ่งเนี่ยเขาขอแค่พารากราฟเดียวได้ไหมเขาก็ไปกลั่นกรองย่อยมาอีกนะทุกฝั่งคราวนี้เนี่ยโอ้โหนึกจะเป็นย่อมากเลยเนี่ยใช้เวลา2ปีนู่นนะในการที่จะกลั่นกรอง2ปีกลั่นกรองจาก1แชปเตอร์มาเหลือพารากราฟเดียวนี่เอามาให้คิงออฟบาบิลอนอ่านดูเนี่ยโอ้สุดยอดเยี่ยมแต่ว่ามันยังยาวไปพารากราฟนึงเนี่ยเอาขอประโยคเดียวได้ไหมจากเหลือประโยคเดียวเขาไปทำมานะเอาขอเหลือ3คำได้ไหมนี่นี่คือเรื่องราวที่ข้าพเจ้ายกมาเป็นตัวอย่างนะทุกฟังว่าถ้ามีการกลั่นกรองคั้นแล้วเลือกเฟ้นเหลือแต่แบบสุดยอดของสุดยอดมันต้องมาจบที่นี่คือศีลสมาธิปัญญานี่คือสุดยอดของความรู้นะทุกฟังเฮ้ยจริงเหรอวะเราฟังนี่เราก็แบบก็ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กปะศีลสมาธิปัญญายังไงเนี่ยมันทำอะไรได้ศีลฉันก็มีอยู่สมาธิฉันก็ว่าฉันก็มีนะมากน้อยฉันก็มีปัญญาฉันก็ทำได้ทำงานนั่นนี่เร แล้วมันประเสริฐยังไงนี่แหละท่านฟังเราจะมาทำความเข้าใจเป็นความรู้ที่ว่าทำให้พระพุทธเจ้าก่อนตายเนี่ยลืมตาตายได้เลยนะคือนี่เป็นสำนวนนะว่าถ้าประเทศไทยเราคนไทยเราก็จะมีสำนวนว่านอนตายตาหลับใช่ไหมแต่นี้ภาษาบาลีในคอนเท็กซ์บริบทของประเทศเขาพูดถึงว่าคนที่ลืมตาตายได้ตายอย่างลืมตานี่ก็คือแจ่มแจ้งรู้ชัดไปหมดคือองค์ความรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนี่ทุกฝังในช่วงแบบประมาณ18เดือนสุดท้ายนี่ท่านพูดเรื่องนี้มากเลยย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอีกย้ำแล้วไปที่ไหนก็พูดเรื่องนี้กับคนนี้กับคนนั้นกับคนโน้นพูดเรื่องเดิมนี่แหละย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปละเอียดบ้างแจกแจงปานกลางบ้างยกขึ้นเฉพาะเป็นหัวข้อบ้างย้ำในรายละเอียดทีบ้างแจกแจงปานกลางบ้างยกขึ้นเป็นหัวข้อบ้างซ้ำไปซ้ำมาศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้เป็นสิ่งที่พระโคตมะผู้มีเกียรติยศได้รู้ได้ถึงแล้วกูรู้แล้วบอกแกภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายทำแบบนี้ได้ด้วยตัวเองด้วยบอกคนอื่นให้รู้ได้ทำตามได้ด้วยนี่สามารถที่จะนอนตายตาหลับได้ท่านว่าปรินิพพานอย่างลืมตาประเด็นที่สำคัญในเรื่องมรรค8คือความจริงอันประเสริฐที่เป็นกระบวนการการปฏิบัติแล้วจะนำให้ทุกข์นั้นดับไปได้องค์ประกอบแยกออกได้8อย่างสังเคราะห์รวมกันได้3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อลงไปอีกจะบัญญัติลงกันไปอีกเอา2อย่างพอเอา2คำคือสมถะวิปัสสนาเอาสมถะวิปัสสนาจับยัดลงไปกันอีกย่อลงไปกันอีกกลั่นกลองลงมาดูเหลือสติคำเดียวสติคำเดียวเป็นธรรมอันเอกที่เมื่อเราทำปฏิบัติแล้วจะทำให้ผลถูกแต่เป็นทางลัดทางเอกทางเดียวคือสตินะย่อลงเหลือยอดยอดเลยในคำว่าสติก็มีปัญญาด้วยมีสัมปชัญญะด้วยอยู่ในสตินั้นสติสัมปชัญญะสติปัญญาอันเดียวกันนี่มีอยู่ในนี้ใช้คำว่าสติแต่ออกมาเป็นสมถะวิปัสสนาแต่ออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ออกมาเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเริ่มที่สัมมาทิฏฐิจบที่สัมมาสมาธิแต่ออกมาอีกเป็นโพธิปักขิยธรรม37เริ่มที่สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4ไปจนถึงโพชฌงค์7มรรค8แตกออกมาอีกดูโอ้เป็นทั้งกรรมวาสธรรมเป็นทั้งธรรมเป็นทั้งวินัยวินัยนี่แยกออกได้เป็นหลายเอาเป็นร้อยข้อก็มีเป็นพันข้อก็มีเป็นหมื่นข้อก็มีหมวดธรรมะนี่ก็แยกออกเป็นส่วนที่เป็นสูตรเรื่องราวนั่นนี่เป็นส่วนที่เป็นอภิธรรมเอาเฉพาะตัวหัวข้อธรรมะอย่างเดียวแจกออกแจกออกเดี๋ยวมันเยอะแยะไปหมดคุณผู้ฟังในมรรคนี่แจกออกไปมันก็มีเรื่องของทุกข์เรื่องของตัณหาเรื่องของนิโรธเนี่ยมันแจกแจงไปได้เยอะมากจะหุบเข้าเหลือข้อเดียวก็ได้สตินี่ก็เรียกเป็นการประกาศเอาไว้อย่างดีสวากาตธรรมเอาเราพูดถึงคุณสมบัติของเขาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญานี่คือสุดยอดเป็นมรดกเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบบอกเอาไว้ให้บอกว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายนะอย่าเป็นคนที่ไม่ทำนะศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าขาดตอนหลุดไปตรงไหนคุณนั่นแหละเป็นลำไส้ใหญ่ต่ำไหมล่ะลำไส้ใหญ่ถูกด่าอย่างเงี้ยถูกด่าว่าเป็นอันติมะบุคคลนี่คือคนที่มันสุดแล้วแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัตินี่ถือว่าไม่ใช่ทายาทของพระพุทธเจ้าคนพุทธที่ไม่มีศีลสมาธิหรือปัญญาแม้น้อยหนึ่งเนี่ยคือไม่ใช่คนพุทธละถ้ามีอยู่ดีมีแล้วตอนไหนหายไปนั้นไม่ดีหรือใครก็ตามที่เขาไม่ได้ประกาศตัวมาก็เป็นคนพุทธก็อาจจะบอกว่าเขาไม่มีศาสนาหรือนับถือศาสนานั้นศาสนานี้ แต่แล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาในตำฝังโอ้คนนี้เขาเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าในนามแต่ว่าในทางการปฏิบัติคุณควรนับถือเขาเลยควรนับถือคนที่มีศีลสมาธิปัญญาควรมากๆเขาเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธธิดาของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่แค่ในนามหรือนามจะเป็นอย่างอื่นแต่ในชีวิตความเป็นอยู่ความจริงมันเป็นทายาทกันมาศีลสมาธิปัญญาองค์ความรู้เรื่องมรรคแปดเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศมาตลอด45ปีพระมหาไพบูลย์มาจัดรายการธรรมารับรู้น้อยๆแค่10กว่าปีก็พูดวนอยู่แต่เรื่องนี้แหละศีลสมาธิปัญญาไม่สมาธิก็ศีลไม่ศีลก็ปัญญาไม่ปัญญาก็สมาธิไม่ความเพียรก็มาสติไม่สติก็กลับไปเรื่องวาจาไม่วาจาก็กลับไปเรื่องความคิดไม่ความคิดก็กลับไปเรื่องความเห็นวนไปวนมาอย่างนี้ท่านฟังมันยังไม่จบเลยนะเทศต่อไปได้อีกพระพุทธเจ้าพูดถึงความสำคัญขององค์ยอดมันคือสติปัฏฐาน4เนี่ยจะอธิบายกันร้อยปีในช่วงร้อยปีเนี่ยไม่ต้องกินไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องนอนไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดพูดเทกันไปทะนี่ฟังกันไปบึมบึมบึมบึมบึมนี่ร้อยปีมันก็ยังพูดต่อไปได้อีกยังไม่จบการอธิบายแจงแจงเนี่ยได้ไม่มีหมดสรุปเอาหัวข้อมาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิอยู่ในนี้เป็นทางเป็นปฏิปทาคือกระบวนการการปฏิบัติเป็นซิสเต็มตัวฟังที่ได้ฟังในช่วงของสมการชีพิตที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเป้าหมายใช่ไหมแล้วก็กระบวนการการปฏิบัติระบบระเบียบแห่งการปฏิบัตินั่นคือซิสเต็มคือปฏิปทาเป็นซิสเต็มที่เมื่อใครก็ตามทำตามกระบวนการโปรซีเจอร์นี้ได้ผลออกมาเหมือนกันเหมือนโรงงานเลยนะท่านผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเป็นโรงงานผลิตพระอรหันต์ผ่านสายการผลิตมาคนนี้ทำขั้นตอนนี้อีกคนหนึ่งทำขั้นตอนนี้บึมบั่มบึมบั่มออกมาเนี่ยเป็นสินค้าออกมาโอ้รวดเร็วถูกต้องเป๊ะใครก็ตามที่ปฏิบัติตามปฏิปทานี่มันก็จะออกมาสำเร็จเหมือนกันได้หรือใครต้องการจะมาสำเร็จแบบนี้นะคุณต้องผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นล่ะกระบวนการอื่นมันจะมีมาไม่ได้ตนพูดไว้อย่างนี้ครับสุปัฏฐปริภาชกหมายถึงว่าในคำสอนใดๆก็ตามที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการหลุดพ้นจากวัฏฏะหลุดพ้นจากสังสารวัฏดับทุกข์สนิทจริงๆเนี่ยในคำสอนของเขาต้องมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ย่อเหลือ3ย่อเหลือ2ย่อเหลือ1 1แตกออก2แตกออก3แตกออก8ได้ต้องมีพวกนี้ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ใช่แล้วการเคลมการบอกนั้นคลาดเคลื่อนถูกหลอกแน่แต่ถ้าคำสอนเรื่องของการให้ถึงที่ว่าฉันจะพ้นทุกข์ได้มีองค์ประกอบของศีลสมาธิหรือปัญญาอยู่ในข้อใดๆข้อนั้นก็จะถูกต้องในข้อนั้นๆนั้นนั้นหมายความว่าแต่ในคำพูดคำบอกคำสอนที่บอกเอ้ยทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์นะเราพูดเรื่องศีลไว้นั่นถูกแต่ถ้าไม่ได้พูดเรื่องสมาธิไม่ได้พูดเรื่องปัญญาที่มาถูกนั้นก็ถูกเฉพาะเรื่องของศีลที่เขาพูดสมาธิปัญญายังไม่พูดถึงก็ยังไม่ตรงว่ามันผิดไงแต่มันมีส่วนของศีลนั้นมันถูกในส่วนนั้นๆแต่มีคนพูดคนบอกคนสอนเรื่องทางให้ถึงความพ้นทุกข์นั่นทำแบบนี้นะคุณจะพ้นทุกข์นะคุณจะแบบว่าถึงสุขได้แล้วในคำบอกคำสอนนั้นมีเรื่องของสัมมาวาจามีเรื่องของสัมมาอาชีวะมีเรื่องสมาธินิดหน่อยโอ้นั่นถูกนะเนี่ยดีเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องวาจาดีมีเรื่องการกระทำดีมีเรื่องทำจิตใจดีเป็นสมาธิถูกในองค์นั้นๆแต่ถ้าเขายังไม่ได้พูดเรื่องปัญญาไม่ได้พูดเรื่องศีลที่อื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดไงเพราะไม่ได้พูดถึงในทางที่ผิดแต่ว่าไม่ได้พูดถึงมันก็ถูกในส่วนที่พูดก็ถูกในองค์นั้นๆเนี่ย หรือถ้าบางคนจะพูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ยต้องปล่อยวางหลุดพ้นนั่นนี่เออก็ถูกของเขาแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้พูดถึงพื้นฐานศีลไม่ได้พูดถึงพื้นฐานสมาธิเราจะทำปัญญาได้ไงเอ้าไม่ได้พูดก็ยังไม่ผิดแต่ถ้าพูดจุดไหนที่มันมีปัญญามันก็ถูกในองค์นั้นๆนะศีลสมาธิปัญญาจึงอยู่ในทุกที่ท่านผู้ฟังเราอย่าไปยึดติดว่านี่จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องระเบียบระบบแบบนี้คุณต้องสมาทานศีลด้วยคำวิสุงอย่างนี้ปัญญาสมาธินี่คุณต้องหลับตาปีนั่งอยู่คนเดียวมือวางไว้บนตักว่ารูปแบบนี้มันก็ส่วนหนึ่งต้องมาฟังถึงจริงการนำไปใช้งานนี่มันทุกที่ทุกแห่งเพราะตัวของมันเองเนี่ยมันเป็นระบบแห่งการพ้นทุกข์ได้อยู่แล้วถ้ามีอยู่ที่ไหนความทุกข์ต้องลดลงไปที่นั่นความทุกข์ลดลงไปที่ไหนต้องมีองค์ประกอบของศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่นั่นฟันธงให้ได้ไม่อันใดก็อันหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งศีลเนี่ยนะท่านฟังไม่เคยเสื่อมหายไปจากโลกนี้เลยมีอยู่หมดทุกที่ต่อให้คนคริสต์คนอิสลามเนี่ยเขาก็มีศีลมีสัมมาอาชีวะเขาจึงพ้นทุกข์ได้ท่านฟังในระดับที่มักทางในข้อนั้นทำให้ความพ้นทุกข์ได้ให้มีความสุขได้ต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ศีลที่บอกว่าไม่เคยเสื่อมหายไปจากโลกนี้เลยเนี่ยหมายความว่ามันก็ยังต้องมีคนที่ทำที่ปฏิบัติอยู่ต่อให้ในช่วงที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธันดรเนี่ยก็ยังมีคำสอนคำปฏิบัติเรื่องของศีลอยู่ต่อให้ไปจนถึงสุดแบบสัทธันตรกัปอะช่วงเวลาที่เขาแบบว่าประหัตประหารฟาดฟันกันอยู่ตลอด7วันก็ยังมีคนในสมัยนั้นที่ว่ายังรักษาศีลได้อยู่น้อยหนึ่งก็ยังมีหนีไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่พอซ่อนตัวได้พวกนั้นก็เป็นคนที่มีศีลถูกเบียดเบียนอยู่แต่ก็ยังมีศีลเป็นที่พึ่งอยู่พวกนั้นเขาก็พ้นทุกข์ได้ในระดับนั้นระดับนั้นที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังเป็น benefit คือเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ของมักแปดนะประเด็นถัดไปคือเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของการนำไปใช้การนำไปปฏิบัติว่าเอาไปทำยังไงนี่ชื่อเขาบอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังว่าเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคำนี้เป็นคำเดียวกันเลยนะเป็นปฏิปทาหมายถึงกระบวนการเป็น process เป็นขั้นตอนเป็น procedure เป็น step ที่คุณต้องทำคือถ้าไม่ใช่ปฏิปทานี่จะเราบอกว่าทุกขอริยสัจสมุทัยหรือว่านิโรธนี่นั่นไม่ใช่ปฏิปทาคือไม่ใช่กระบวนการที่คุณจะทำคุณจะปฏิบัติได้แต่มันจะเป็นความจริงที่คุณต้องแต่เป็นสมุทัยคุณต้องละมันแต่เป็นทุกข์คุณต้องรับรู้มันถ้าเป็นนิโรธคุณต้องทำมันให้แจ้งแต่ถ้าเป็นมรรคนี่ไอกระบวนการปฏิปทา process procedure step ขั้นตอนนี่คุณต้องทำให้มันเจริญทำให้มันมากๆทำให้มันได้ถ้ายังไม่ได้ต้องทำให้ได้ถ้ายังไม่ได้ยังไงต้องทำให้ได้ถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีอะไรที่มีอยู่แล้วทำไงทำให้มากอีกที่ได้แล้วทำไงทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกดีมากๆเพราะมันเป็นปฏิปทาขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำได้จริงคือไม่ใช่แค่คอนเซปต์เฉยๆศีลสมาธิปัญญาเราทำไมทำไม่ปฏิบัติมันไม่ใช่ปฏิปทาแต่มันจะเป็นปฏิปทาได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาไปทำเอาไปปฏิบัติมันจึงจะเป็นปฏิปทาสามีครั้งนะถ้าไม่ทำนั่นไม่ใช่ความจริงของประจักษ์ที่จะเป็นปฏิปทาได้ต้องทำมันคำถามก็คือว่าแล้วมันปฏิบัติยังไงเอาศีลก็ศีล5เรานี่แหละสมาธิก็ทำให้สงบนี่ไงปัญญานี่ก็คือเข้าใจให้มันถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงก็แค่นี้แหละโอ้แล้วแค่นี้มันละตัณหาได้ไงแค่นี้มันทำความรอบรู้เข้าใจเรื่องทุกข์ได้ไงเนี่ยแล้วแค่นี้มันทำให้นิโรธคือความไม่มีตัณหามันแจ้งขึ้นได้ไงในข้อแรกท่านผู้ฟังศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันละตัณหาได้ไงเราตัณหาเนี่ยมันคืออะไรตัณหามันคือความกำหนัดยินดีพอใจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไง เอามีตัณหาแล้วไงมันสร้างทุกข์ไงแต่ว่ามีตัณหาอยากมากปุ๊บมันก็จะไปทำอกุศลธรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่ด้วยแค่ศีลโอเคนะด้วยแค่ศีลคุณจะมามีศีลได้สมาธิปัญญาคุณต้องมีพอประมาณอยู่แล้วด้วยศีลที่ว่าคุณยับยั้งชั่งใจไม่ขโมยเนี่ยความทุกข์ในส่วนที่มันจะเกิดขึ้นจากอกุศลเนี่ยมันละไปได้ทันทีโอเคนะดับทุกข์ได้ละหนึ่งสองด้วยความที่ยับยั้งชั่งใจว่าเออฉันจะไม่ขโมยนะตัณหาเนี่ยมันหยุดคืบคลานไปทันทีเอาเปรียบเทียบสองสถานการณ์ดูท่านผู้ฟังสมมติตัวเราเองโอ้ยอยากรองเท้านี้มากอยากกระเป๋านี้มากอยากรถนี้มากอยากกินนี้มากด้วยความที่ว่าอยากมากนี่ทำไงแต่มีเงินก็ไปซื้อใช่ป่ะเอาถ้าไม่มีเงินก็ไปขโมยเอาขโมยเนี่ยขโมยเอามาแล้วกินแล้วได้แล้วใช้แล้วเปรียบเทียบดูกับตอนที่ไม่ขโมยหน้านี่นะลักษณะกิเลสตัณหาที่มันจะคืบคลานไปเนี่ยมันไม่ไปแต่เราไปเอามาแล้วโดยคุณมีความรู้สึกผิดมี guilty conscience ก็ตามเราก็ยังรู้สึกว่าตัณหามันคลืบคลานไปแล้วเนี่ยมันทำไปแล้วนะตัณหาเนี่ยมันงอกงามงอกเงยได้ถ้าคุณทำผิดไปแต่ถ้าเออไม่ทำหน้ายับยั้งชั่งใจได้ปุ๊บเนี่ยตัณหาเนี่ยมันต่อไปไม่ได้มันเหมือนจะยืดไปแต่แบบมันไปไม่ได้นี่ตัณหามันละได้ตรงนี้เอาแค่ศีลนะท่านฟังเอาแค่ศีลหรือแม้แต่แค่ว่าคุณไปซื้อมากินเองแล้วคุณไม่ซื้อด้วยอำนาจความอยากสมมติฉันอยากกระเป๋าอยากรองเท้าอยากเครื่องสำอางอยากเครื่องประดับต่างๆแล้วเกิดยับยั้งชั่งใจได้ในถ้าเคสว่าฉันไปซื้อมาเองด้วยเงินของฉันซื้อมาแล้วก็ใส่สวยๆใช้ดูโก้แต่นานมันคืบคลานไปทันทีนะเปรียบเทียบกับตอนที่ว่าไม่ซื้อนะตัดใจไม่ซื้อแล้วก็ธรรมดานะตัณหามันงอกไปไม่ได้โอเคเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่ละตัณหาได้ตรงนี้นี่เอาง่ายๆแค่ในระดับศีลในระดับที่บอกว่าเออยับยั้งชั่งใจเนี่ยแค่สมาธิมีปัญญานิดหน่อยต่อไปอีกถ้าสมมติว่าเรื่องในจิตคือที่พูดเมื่อสักครู่นี่คือเรื่องของศีลเรื่องของทางอาชีวะเรื่องของทางจิตใจยับยั้งชั่งใจนั่นคือวิริยะนั่นคือสมาธิต่อไปอีกถ้าสมมติว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยคือจุดที่ว่าเรานั่งสมาธิจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวการปรุงแต่งของจิตระงับไปเหลือแต่จิตล้วนๆจิตที่มีความเป็นประภัสสรตัณหาอวิชชามันแทรกซึมปนกันอยู่นิ่มๆนวลๆอยู่ในนั้นหลอกอยู่เราไม่เห็นแต่ด้วยปัญญาเราเข้าใจว่าสิ่งที่มันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปมันมีนะเราไม่ควรยึดถือมันความเข้าใจกันนี้แล้วคุณวางและเข้าใจว่าจิตนั้นไม่ใช่ของเรานี่วางได้หมดนี่โอ้อวิชชานี่อยู่ไม่ได้ปัญหานี่ยึดลงไปไม่ได้เข้าไปคลืบคลานเจาะจับไม่ได้วางได้หมดนี่ปัญญานี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลสมาธินะเห็นตามความเป็นจริงเป็นกระบวนการไปแต่ในกองทหารเนี่ยเขามีตั้งแต่พลทหารไปจนถึงนายสิบไปจนถึงจ่าไปจนถึงนายร้อยนายพันนายพลจนถึงจอมพลนี่ทุกขั้นตอนมันต้องมีนะกองทหารกองไหนมีแต่นายพลเต็มไปหมดนี่แพ้แน่นอนจะบอกให้หรือทหารกองไหนมีแต่พลทหารหมดนี่โอ้มันก็แพ้แน่นอนแล้วจะบอกให้คือในพลทหารนั่นถ้าบางคนเขาฉลาดเข้ามาทำหน้าที่สั่งการเขาก็เป็นในร้อยในพันขึ้นมาก็พัฒนากันเอาตรงนั้นมันถึงจะรอดขึ้นมาได้หรือทหารกองไหนที่มีแต่ในพลบางคนก็ต้องไปทำหน้าที่พลทหารทำหน้าที่ในพันกองทหารกองนั้นเขาก็ถึงจะรอดออกมาได้มันต้องมีทุกหน้าที่มีทุกระดับไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขาดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้ ถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีศีลแล้วปัญญามันจะเกิดได้ไงแล้วถ้าจะมีแต่ศีลแล้วส่วนที่ต้องดับด้วยสมาธิปัญญามันก็ดับไม่ได้ดิเราจะบอกว่ามีแต่ศีลแล้วไม่ดีปูดไม่ได้นะศีลนี่มันดีในตัวของมันเองดับทุกข์ได้ในตัวของเขาเองจะบอกว่ามีแต่ศีลมีแต่ศีลสมาธิปัญญาไม่มีแล้วก็ด่าว่าเขาเอาด่าว่าศีลได้ไงไม่ได้ด่าว่าในส่วนสมาธิปัญญาที่ไม่มีมันก็ไม่ได้อีกเพราะการด่าการว่าเป็นสิ่งไม่ดีจนไม่กำลังใจคือความเพียรพร่องลงไปสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้อีกแต่ศีลนี่จะยังตกลงไปอีกเราก็ต้องเอาข้อดีนี้มาตั้งไว้ด้วยศีลที่ตั้งไว้สมาธิปัญญาความเพียรมันก็เกิดขึ้นมาได้ต่อจากออกตรงนั้นถ้ามีช่องว่างตรงไหนตรงฝั่งมันก็เติบโตไปได้ตรงนั้นแต่ถ้าช่องว่างตรงที่ไม่มีแล้วเราไปเติมด้วยคำด่าคำว่าสิ่งนั้นโตไปไม่ได้นะตรงนี้สำคัญนะตรงฝั่งกุศลกับอกุศลเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เราจะให้กุศลเติบโตได้ช่องว่างมันมีไหมถ้ามันเต็มอยู่ด้วยอกุศลกุศลมันก็ไปไม่ได้เอาถ้าเรามีศีลสมาธิมีนิดหน่อยปัญญามีนิดหน่อยจะให้สมาธิปัญญามันโตเต็มมีขึ้นได้ต้องมีช่องว่างให้มันแต่สมาธิปัญญามันไม่มีช่องแต่มันเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยวิจิกิจฉาเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจไม่ศรัทธาไม่ใส่ใจเต็มที่ขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมถูกด่าว่าอีกด่าตัวเองเนี่ยมันสำคัญคนอื่นด่าไม่ค่อยเท่าไหร่เอามาคิดซ้ำอีกก็ด่าเจ้าของด่าตัวเองคิดไม่ดีกับตัวเองสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้แล้วจะเป็นแบบนี้กุศลอกุศลไปด้วยกันไม่ได้ทางเนี่ยตั้งฟังวันนี้มันเดินเดินไปนะมันเดินกับหลังนี่เราไม่รู้ด้วยซ้ำก็บรรยากาศมันก็เหมือนกันปะเดินไปคนละทิศละทางนี่คุณเดินทางจากกรุงเทพไปสุไหงโกลกเดินไปเดินไปขับไปขับไปที่มันลงใต้เนี่ยมันขึ้นเหนือนี่ที่จะขึ้นเหนือคุณไปอยู่ประจวบคีรีขันธ์แล้วมันจะกลับกรุงเทพนี่นี่แต่ตรงการจะลงใต้นี่มันต้องไปทางทิศใต้มันต้องไปให้ถูกทางคำถามประเด็นถัดมาในที่นี้คือว่าที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามาถูกทางแล้วถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเอาก่อนที่จะไปตอบคำถามนี้ท่านฟังขอพูดให้จบก่อนว่าทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ละตัณหาได้ไงเมื่อกี้พูดไปแล้วนะหรือว่าดับทุกข์ได้ไงนี่พูดไปแล้วสั้นๆง่ายๆทำความเข้าใจได้ประเด็นต่อมาคือว่าแล้วมันทำนิโรธให้แจ้งได้ไงมักนะท่านฟังคือทางใช่ไหมที่ปฏิบัติได้เป็นขั้นเป็นตอนนะท่านจึงใช้อุปมาว่าเป็นมรรคเพราะมันเป็นขั้นตอนมันต้องใช้เวลาเป็นกระบวนการเป็นปฏิปทาถึงใช้คำว่ามรรคเป็นขั้นตอนปฏิปทาที่เมื่อทำแล้วตัณหาเนี่ยละได้ขันธ์หน้าเนี่ยเข้าใจได้ให้เรานิโรธมันแจ้งได้ไงมันดีตรงนี้ที่ว่าถ้าคุณปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยมันวิมุตติคือมันพ้นจากสิ่งนั้นด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็ค่อยงวดลงงวดลงด้วยอย่างเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราจะมีตัณหาในศีลสมาธิปัญญาเองได้ไหมนี่แหละเพราะตัวมันเองก็กำจัดตัวมันเองไปในตัวยังไงนะจุนทสามเณรบัวฟังมีมาวันหนึ่งท่านเนี่ยถือบาตรกจีวรวิ่งหน้าตาตื่นมาหาท่านพระนนท์เลยโอ้เนี่ยบาทจีวรของท่านพระสารีบุตรโอ้ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วมาบอกแจ้งข่าวกับท่านพระอานนท์สองคนจึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าท่านพระอานนท์บอกโอ้เนี่ยท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วทิศทางไม่แจ่มแจ้งเลยโอ้มึนเสียใจพระพุทธเจ้าถามท่านพระอานนท์บอกว่าอานนท์สารีบุตรเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปด้วยหรือเปล่ากองศีลกองสมาธิกองปัญญาเนี่ยเอาไปด้วยไหมตอนปรินิพพานนี่ No เอาไปไม่ได้เลย แพคุณข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วคุณจะแบกเอาแพไปด้วยเหรอไม่แล้วถึงฝั่งโน้นคุณก็ไปแล้วแพก็ลอยไปตามแพดิตัวเราก็ไปตามทางเราศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนกันนะทุกฝั่งเอาไปด้วยไม่ได้ถ้าคุณยึดอยู่กับแพเนี่ยคุณพ้นทุกข์ไม่ได้มันต้องละออกละออกไปตามขั้นตอนไปตามขั้นตอนไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณได้สมาธิแล้วฉันทิ้งศีลได้หรือว่าท่านเช่นได้ปัญญาแล้วฉันทิ้งสมาธิทิ้งศีลได้ไม่ใช่นะสามก้อนนี้มันต้องไปด้วยกันพอไปถึงนี่ถึงอะไรถึงที่หมายที่หมายอะไรนิพพานนิพพานเป็นยังไงนั่นแหละมันต้องเอาออกศีลสมาธิปัญญาไปไม่ได้จุดนั้นเพราะจุดที่มันจะไม่มีเชื้อให้ได้ต้องลุกวาบขึ้นอีกเรากำจัดเชื้อคือเจ้าตัณหาละไปละไปถ้ายังมีอะไรที่จะต้องให้ไปยึดได้ปัญญานั้นมันจะบอกได้ว่าต้องละสิ่งไหนสิ่งไหนจนก็ต้องละมันหมดแม้ตัวปัญญาเองด้วยเนี่ยก็ดับได้นี่แหละคือจุดที่ว่าทำนิโรธให้แจ้งได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาเหมือนคุณขึ้นชั้นสองแล้วบันไดไม่จำเป็นเหมือนคุณถึงฝั่งนู้นแล้วแพไม่จำเป็นแต่ว่าในขณะที่คุณยังเกาะแพอยู่ทั้งเชือกทั้งท่อนไม้ทั้งใบไม้พวกนี้ต้องประกอบกันจะทิ้งเชือกเอาแต่ใบไม้ไม่ได้เหมือนคุณจะทิ้งเอาศีลพอได้สมาธิแล้วไม่ได้หรือคุณเอายามายาแนวในแพในร่องแล้วแล้วคุณจะทิ้งเชือกคุณจะทิ้งใบไม้มันก็ไม่ได้เหมือนว่าพอเข้าใจเรื่องปัญญาแล้วฉันจะทิ้งสมาธิทิ้งศีลไม่ได้ต้องประกอบกันไปเข้ากันแล้วถึงฝั่งนู้นนู่นหรอกต่างหากถึงจะค่อยต้องละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคำถามต่อมาในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะเรื่องไงว่าเรามาถูกทางแล้วสมมติคุณปฏิบัติตามขั้นตอน procedure process 1 2 3ง่ายๆมันศีลสมาธิปัญญาใช่ปะล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราผิดทางเอาคุณผิดศีลไหมก็ดูง่ายๆก็แค่นี้เองเอาคุณจิตเป็นอารมณ์เดียวเปล่าหรือว่าถ้าคุณมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในความที่เป็นของไม่เที่ยงนี่มันก็ปัญญาก็ไม่เกิดคือแต่ละตัวบางทีมันก็ดูง่ายที่มันยากบางทีมันจะเป็นจุดที่ว่าเอามาปนกันเป็นคนรักษาศีลรักษาศีลอย่างดีมากๆจนกระทั่งว่ามีปัญหากลายเป็นศีลและพระตปรมาสคือการรูปกล้ำศีลและพรตอย่างผิดๆมีปัญหาด่าว่าคนนั้นคนนี้เพราะเขาผิดศีลเขาไม่ดีก็ด่าเขาจิตใจทำไมวุ่นวายก็นี่มีศีลแต่ไม่มีสมาธิส่วนที่เป็นสมาธินั้นกลายเป็นความพยาบาทรักษาศีลด้วยความโง่ปัญญาสมาธิมันก็เกิดไม่ได้เพราะมันมีความโง่แทรกอยู่ขวางอยู่ก็ต้องกำจัดความโง่นั้นออกไปปัญญาสมาธิมันถึงจะเกิดขึ้นได้หรือบางทีมีสมาธิอยู่แต่คิดนั่นคิดนี่คิดว่าตัวเองฟุ้งซ่านไม่เห็นความไม่เที่ยงนั้นพอไม่เห็นไม่รู้สมาธิขั้นสูงขึ้นไปปัญญาเห็นแจ่มแจ้งมันก็เกิดไม่ได้สุดสำคัญนะบุฟังหลักการอีกหลักการหนึ่งนอกจากเราเปรียบเทียบในตัวของมันเองแล้วว่าเรามาถูกทางไหมต้องดูเดาองค์รวมว่ากิเลสเราลดหรือเปล่าเพราะอย่างที่พูดตั้งแต่แรกว่าคุณหัน180องศาเนี่ยนะมันก็ยังดูคล้ายๆกันอยู่อย่างคุณขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปถึงสระบุรีแล้วนี่แต่ว่ามันทำไมที่ทำไปทางใต้ถ้าคุณไปถึงสระบุรีแล้วหันลงใต้มันจะไม่ถึงเชียงใหม่นะเรามาจุดนี้ได้ไงนี่คือบางทีมันมึนไงท่านฟังหมุนหัน180องศาสิ่งโดยรอบบางทีมันยังเหมือนเดิมอยู่แต่ทิศทางไปคนละทางดูได้ท่านฟังไม่ยากคือว่าถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาสัมปริปัตติมาตามทางนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดกิเลสเพิ่มจุดไหนนั่นแสดงว่าคุณหัน180องศาแล้วเพราะว่าขั้นตอนการปฏิบัติ process ปฏิปทา procedure step ขั้นตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย ปฏิบัติแล้วกิเลสมันต้องค่อยลดลงลดลงลดลงมีกระบวนการที่ว่ามาถูกทางนะตรวจสอบได้ด้วยวิธีที่สองนี้คือกิเลสต้องลดกิเลสนี่มันอะไรบ้างความงงงวยเนี่ยมันต้องลดความมึนตึงเนี่ยมันต้องลดจิตใจเราต้องนุ่มนวลลงทำไมนุ่มนวลลงกิเลสไม่ลดปฏิบัติธรรมมาแล้วทำไมยังด่าคนเพิ่มเออหรือว่าบางทีมันมีกึกกักวูบวาบวูบวาบขึ้นมานี่อันนี้แสดงว่ามันอาจจะหันผิดทางปรับไม่ไม่อยากเพราะเรานี่เป็นคิวไงท่านผู้ฟังเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตบ่งบอกถึงว่าเออคุณมาถูกทางไหมถูกทางอยู่แต่อาจจะหันหัวผิดไปนิดหน่อยชนตรงนี้ติดตรงนั้นนี่เราดูได้ตรงที่ว่ากิเลสมันเพิ่มหรือกิเลสมันลดจิตใจเรานุ่มนวลแจ่มใสขึ้นหรือว่าเศร้าหมองงงงวยมากขึ้นดูตรงนี้ตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าคุณมีองค์ความรู้ใดองค์ความรู้หนึ่งในที่นี้เรากำลังพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี่นะแต่พูดโดยรวมๆนี่แล้วเกิดว่าโอ้ฉันรู้สึกว่าความทุกข์ฉันลดลงแหมดีมากเลยแจ่มแจ้งแจ่มใสดีศึกษาต่อไปศึกษาต่อไปโอ้ดีมากดีมากเลยจนกระทั่งว่าเอ๊ะไปถึงจุดหนึ่งก็เริ่มแบบจิตใจมันเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคนอื่นที่เห็นต่างจากนี้นะแหมมันไม่ถูกนี่มันเกิดความเครียดขึ้นมาละเกิดนึกอยากจะด่าเขาอย่างนี้เป็นต้นเกิดนึกอยากจะคิดว่าเขาไม่ถูกฉันถูกนี่นี่มันเริ่มผิดละเริ่มว่าผิดทางละคือมาถูกทางอยู่แต่ว่าหันหัวผิดทิศนะพอหันหัวผิดทิศมันจะเริ่มตันมันจะเริ่มตึงมันจะเริ่มคิดว่าคนอื่นไม่ดีเท่าฉันฉันดีกว่ามันจะเริ่มคิดว่าฉันเก่งเธอไม่เก่งฉันถูกเธอถูกได้มีความแบ่งพรรคแบ่งพวกกลุ่มนั้นฝ่ายนี้ศาสนานั่นความคิดแบบนี้สีนั้นสีนี้เนี่ยอันนี้ไม่ถูกแล้วเกือบจะมาถูกทางอยู่แต่หันหัวผิดทิศฉันไปข้างๆเขๆตะแบงแย้งๆยังไงมันจะมึนตึงตรงนี้จะเป็นจุดที่เราตรวจสอบได้คนเราเนี่ยบางทีแบบดูภายนอกดีมากนะมีการงานมีอาชีพจิตใจดีมีครอบครัวงดงามแต่ว่าหันหัวถูกทิศไหมตัวเราเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเราเองตัวอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนก็อย่างเช่นว่าถ้าเราคิดว่าเราผิดอย่างเงี้ยโอ้ฉันคนทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ถูกเลยทำไมจิตใจเป็นอย่างนี้ความคิดแบบนี้มันก็จะทำให้ทำไม่ได้มันเป็นความอ่อนแอความท้อแท้กำลังใจเราก็จะตดถอยไปแต่รู้ว่าฉันคิดว่าโอ้ฉันต้องทำให้ได้ฉันถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วฉันถูกแล้วนี่เธอคิดว่าฉันถูกแล้วแบบยกตนเกินไปมันก็กลายเป็นการยกตนข่มท่านการตีตนเสมอท่านมันก็เกินไปอีกเราก็ต้องมีความมั่นใจในที่นี้คือศรัทธาศรัทธาไม่มีปัญญามันก็กลายเป็นความงมงายมีปัญญามากคิดว่าตัวเองเก่งมากไม่มีสมาธิไม่มีศรัทธามันก็กลายเป็นความแข็งกระด้างความยกตนข่มท่านไปมันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆต่างๆเข้ามาให้มันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่นะมันจึงต้องค่อยปรับค่อยจูนท่านใช้คำว่าภาวนาคือการพัฒนาคือการเจริญปรับต้องจูนไม่ใช่ครั้งเดียวมันจะเวิร์กมันเวิร์กในสถานการณ์หนึ่งแต่พอเจอเครื่องทดสอบอีกแบบหนึ่งเอ๊ะมันไม่เวิร์กงั้นเราต้องจูนละเราต้องปรับละการปรับการจูนเนี่ยมันเหมือนกับการขับเครื่องบินเนี่ยตามฝั่งไม่เคยขับเครื่องบินก็เข้าใจได้แต่เรานั่งเครื่องบินมันต้องมีก็เรียกว่า course correction ต้องค่อยปรับจูนไปตามทางตามกระแสลมตามกระแสฝนตามเส้นทางที่ไปขับรถนี่ก็เหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินหรอกแม้แต่รถฉันก็ไม่มีขับเอาขี่จักรยานก็ได้ขี่จักรยานคุณก็ต้องปรับพวงมาลัยเนี่ยปรับไปปรับไปให้มันตรงตามทางเลี้ยวโค้งก็ต้องไปทางนี้เจอหมาหลบหมาก็ต้องหลบไปต้องปรับไปตามเส้นทางที่คุณเดินผ่านไปเดินจึงเรียกว่าเป็นมรรคที่ต้องมีการปรับจูน คือการภาวนาคือการเจริญคือการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่ให้มันเต็มขึ้นมาอยู่ในนี้ได้ตัวนี้แหละที่เป็นจุดที่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราผิดทางใช่ปะเราจะกลับมาทำให้มันถูกได้อย่างไรจุดตรงนี้แหละพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันใช้งานไม่เวิร์กนะกิเลสมันเพิ่มหรือเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยเราต้องจูนทันทีจูนทันทีนี่คือหมายถึงต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่จะมาแทรกใส่ลงไปเพื่อมันเกิดความสมูทได้ตรวจสอบดูมรรคนี่เป็นหลักละอย่างอื่นมันต้องมาแทรกเช่นอินทรีย์เป็นยังไงศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเอาเอกอะไรยังพร่องโพชฌงค์เป็นยังไงสติสมาธิธรรมวิจยะหรือปัสสัทธิอันไหนมันเพิ่มอันไหนมันลดหรือว่าถ้าการทำงานล่ะจะใส่อิทธิบาท4ยังไงหรือมันเกินไปเอาใส่เมตตาบ้างมันต้องมาแทรกกันอยู่ในมรรคนี่ให้มันหมดทุกอย่างนี่คือการปรับการจูนนะทุกฝั่งถ้าเราออกนอกทางปุ๊บเรารู้แล้วเราจะให้มรรคของเรามันเต็มขึ้นมาเนี่ยแน่นอนล่ะว่ามรรคเป็นหลักอย่างอื่นเราต้องแทรกขึ้นมาแล้วจุดนี้นะทุกฝั่งเป็นความงดงามของมรรคคือทางในที่นี้คือว่าเดือนแรกที่คุณปรับคุณจูนอยู่เนี่ยบางทีมันปุ๊บปั๊บบรรลุธรรมนิพพานได้ก็มีนะอย่างเช่นว่าคุณขับรถมาจากกรุงเทพไปอุดรธานีแต่ยกตัวอย่างเรื่องการเดินทางมันเป็นทางไงเป็นมรรคไงใช่ไหมเดือนแรกที่คุณขับรถไปอุดรธานีระหว่างทางเอาคุณผ่านมาถึงโคราชแล้วอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าขึ้นเครื่องบินไปเลยวิ่งเร็วกว่าขับรถไปอีกนั่นก็เพราะว่ามันสปีดได้ไงอยู่ที่เครื่องมือที่คุณใส่ลงไปเหมือนที่คุณเจอไฮเปอร์ลูปอยู่ตรงนั้นเร็วกว่าเครื่องบินอีกปึ๊ดครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยมันเร็วกว่าหรือเจอเครื่องมืออย่างอื่นที่เป็นเทเลพอร์เตอร์เงี้ยวึบมาได้ทันทีระหว่างทางระหว่างวันนี้ผ่านได้ถึงจุดหมายได้คือไม่ใช่หมายความว่าถ้าเรามีศีลเต็มสมาธิปัญญายังไม่มีคุณจะนิพพานได้ด้วยศีลเท่านั้นคือไม่ใช่นะแต่หมายความว่าถ้าคุณมีศีลสมาธิเต็มขึ้นมาอาจจะเป็นในวัยต้นของชีวิตในวัยกลางของชีวิตในวัยปลายของชีวิตอาจจะเกิดมีศีลสมาธิปัญญาเต็มถึงให้นิพพานได้ในขณะที่คุณสอนหนังสืออยู่ในขณะที่คุณเดินทางอยู่ในขณะที่คุณกำลังนั่งเขียนงานอยู่ในขณะที่คุณกำลังกินข้าวอยู่ดูท่านพระอานนท์จะเปลี่ยนจากท่านั่งไปเป็นท่านอนยังไม่ทันได้นอนดีนั่งนี่ก็ไม่ใช่ว่านั่งแล้วบรรลุทำได้ขึ้นมาอยู่ในอิริยาบถไหนทำกิจอะไรช่วงอายุเท่าไหร่อยู่กับใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยมันบรรลุทำได้หมดสามารถที่ถ้าเมื่อศีลสมาธิปัญญาแล้วทุกขณะจิตนี้มันเป็นนิพพานได้หมดเป็นนิพพานได้หมดอยู่ที่เราเข้าใจในผัสสะนั้นไหมเพราะผัสสะนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาไงทุกฝั่งมีผัสสะที่ไหนมีตัณหาแล้วมันอยู่ที่นั่นมีตัณหาที่ไหนคุณกำจัดตัณหาได้ออกหมดก็ต้องตรงนั้นกำจัดตัณหาได้ออกหมดณเวลาใดเวลานั้นแหละก็บรรลุธรรมณที่ใดที่นั้นแหละก็บรรลุธรรมอยู่กับใครก็ตัวเองนั่นแหละที่บรรลุธรรมหรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตรงนั้นแหละที่บรรลุธรรมได้ด้วยการกำจัดตัณหาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เต็มขึ้นมาได้หมดทุกที่ทุกเวลาท่านผู้ฟังความงดงามของมรรคนี่มันจึงอยู่ตรงนี้ด้วยทางที่เป็นขั้นตอนมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบอย่าไปคิดว่าหนทางนี่มันยาวไกลคือไกลเนี่ยมันไกลด้วยความที่เรายังไม่เคยไปถึงไงก็เลยไม่ถึงสักทีมันจึงรู้สึกว่ามันไกลแต่จริงมันอยู่แค่นี้เองอวิชามันหลอกเราอยู่มันบังไว้แต่ไม่จริงอยู่ใกล้นิดเดียวแต่เหมือนไกลเพราะเราไม่เคยไปถึงที่เราไม่เคยไปเราคิดว่ามันไกลไงแต่พอไปถึงแล้วโอ้มันตรงนี้เองมันตรงนี้เองมันอย่างนี้เองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดทุกฝั่งจะไม่ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นปฏิปทา ป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการและจุดหนึ่งที่อยากจะสรุปท้ายไว้ในที่นี้ก็คือว่ามรรคคือทางในผู้ฟังมันก็ต้องไปอยู่กับทุกข์มันก็ต้องไปอยู่กับตัณหาอย่าไปสับสนเพราะว่าในจิตใจร่างกายของเราเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างปนกันอยู่ในนี้มีทั้งทุกข์คือขันธ์ 5ก็อยู่นี่ด้วยที่มันยึดกันอยู่ได้เรียกว่าตัณหาตัณหามันก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเราจะเอาไปแก้ใส่เข้าไปมรรค 8ก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยอย่าไปสับสนในหน้าที่ของทั้งตัณหาขันธ์ 5หรือมรรค 8แต่ให้เข้าใจหน้าที่ให้ถูกตัณหาต้องละนะคุณอย่ามามีความอยากให้ฉันอยากจะได้มีมรรค 8ผิดแล้วอย่าไปสับสนตัณหากับความเพียรคนละเรื่องกันความเพียรคือสัมมาวายามะคุณต้องมีต้องทำให้มากตัณหาความอยากคุณต้องละทุกข์คือขันธ์ 5คุณต้องเข้าใจอย่าไปละทุกข์ถ้าไปละทุกข์ทำลายทุกข์กำจัดทุกข์มันจะเหมือนภิกษุที่ฆ่าตัวตายพอไปพิจารณากายเข้าใจให้ถูกทำหน้าที่ให้มันต้องได้นี่ถูกต้องแล้วมรรคคือทางใช่ไหมผสมกันกับทุกข์ใช่ไหมคือขันธ์ 5ใช่ไหมใส่ลงไปกันกับตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์ใช่ป่ะตัณหาเนี่ยมันจะถูกกำจัดละออกไปได้โดยมรรคขันธ์ 5คือทุกข์เราจะรอบรู้ทำความเข้าใจมันได้ด้วยมรรคนั่นเองและเหล่านี้คือหัวข้อของอริยสัจ 4ท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้ายกเป็นแม่บทเป็นประเด็นขึ้นเพื่อที่จะทำความเข้าใจในแต่ละข้อคือไล่มาตั้งแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งแต่ละอย่างละอย่างเป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันนี้แต่มันจริงเนี่ยมันจริงทุกที่ทุกเวลามรรคเนี่ยมันจริงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ว่าไปว่าจะมีการดับทุกข์อยู่ที่ไหนต้องมีเศษเสี้ยวส่วนใดส่วนหนึ่งของมรรคที่มีองค์ประกอบ8อย่างนั้นอยู่ที่นั่นแน่นอนนี่คือความจริงจริงตรงไหนมันต้องจริงทุกที่ล่ะอย่างนี้ล่ะทำความเข้าใจแล้วทุกฝั่งฝากเอาไว้ในเอพิโซดนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกจุดเด่นพัน